Mari Uniri ajunge în orașul imnului național, Brașov. Pe drum cu prioritate de la ora 16, evocăm momente și personalități care au pregătit Marea Unire, aflăm despre tradițiile românilor din șchei Brașovului și renaștem împreună bunul gust și eleganța din perioada 1900-1918 prin muzica și dansurile centenarului. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Brașov și pus în mișcare de Europa FM. Caravana Marii Uniri. Împreună suntem România. Europa FM, bună dimineața, ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Ioana, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ședința anunțată pentru astăzi la guvern, cabinetul trebuie să găsească o soluție privind rectificarea bugetară. Parte de salarii. Luna septembrie, în cazul amânării rectificării, practic rămâne neacoperită pentru o serie de entități la nivel public. Președintele Klaus Iohannis a suspendat ieri ședința CSAT, cerând cabinetului Tăncilă să vină cu un nou proiect de rectificare bugetară. Directorii serviciilor și instituțiilor ne-au prezentat situația, arătând foarte clar că în aceste condiții de tăiere nu se pot atinge obiectivele stabilite tot în CSAT. Ministerul Educației anunță manualele de biologie pline de greșeli vor fi corectate, erata tipărită va ajunge în școli și noi atacuri lansate de Gabriela Firea către șeful său de partid, o retragere acestuia ar fi benefică, spune primarul capitalei. Eu nu-l numesc un război, îl numesc un moment de sinceritate al meu. Trebuie să fim uniți, dar nu în tăcere vinovată. Datele meteo pentru început. Vreme instabilă azi, cu temperaturi în scădere în est și sud-est. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în majoritatea zonelor, mai ales la deal și la munte și în regiunile sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 29 de grade. O zi cu vreme instabilă se anunță și în capitală. Cer acoperit și ploi, în special în a doua parte a zilei și seara. Vor fi averse cu tunete și fulgere și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Noi tensiuni între Palatele Victoria și Cotroceni. Ședința de guvern de astăzi pentru rectificarea bugetară este programată la ora 13, după ce președintele Klaus Iohannis a suspendat ieri întâlnirea Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a cerut o nouă variantă de buget. În replică, echipa de la Palatul Victoria susține că șefii serviciilor de informații nu ar fi fost la fel de radicali și cere desecretizarea stenogramei. În plus, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici sugerează că guvernul ia în calcul și varianta de a nu mai aștepta avizul CSAT. Practic, suspendarea nu are temei legal. Pe bugetul fiecarei structuri membre a CSAT, opinia celor prezenți diferă total față de concluzia pe care domnul președinte a exprimat-o în mod public. Cerem desecretizarea stenogramei întâlnirii CSAT. În felul acesta, guvernul pune pe seama președintelui riscul de a nu plăti toate salariile bugetarilor în luna septembrie, dar nu numai. Parte de salarii. Luna septembrie, în cazul amânării rectificării, practic rămâne neacoperită pentru o serie de entități la nivel public. De asemenea, parte de investiții, atât la nivel central, cât și la nivel local, poate să aibă de suferit în sensul că se pot întâmpla întârzieri. De asemenea, efectul neplăcut al pestei porcine. Sunt prevăzute sume importante pentru a asigura plata compensațiilor pentru animale sacrificate. Ce s-a întâmplat însă ieri în Consiliul Suprem de Apărare a Țării? Președintele Klaus Iohannis a suspendat ședința, cerând guvernului să vină cu un nou proiect de rectificare bugetară. Potrivit legislației în vigoare, guvernul trebuie să ceară avizul CSAT pentru a putea modifica bugetele instituțiilor cu atribuții în securitate națională, iar deciziile în Consiliu se pot lua decât în unanimitate. Potrivit șefului statului, directorii serviciilor de informații au explicat că dacă bugetele vor fi micșorate, obiectivele de securitate ale României nu mai pot fi atinse. Directorii serviciilor și instituțiilor ne-au prezentat situația din punctul lor de vedere, arătând foarte clar că în aceste condiții de tăiere nu se pot atinge obiectivele stabilite tot în CSAT, tot cu acest guvern. Imediat după decizia președintelui, șeful PSD, Liviu Dragnea, s-a întâlnit la guvern cu premierul Viorica Dăncilă și cu mai mulți miniștri. Se caută în continuare soluții, astfel încât să fie făcută rectificarea bugetară, iar o nouă discuție pe acest subiect ar urma să aibă loc astăzi la ședința de guvern de la ora 13. Liderul PSD și premierul au ieșit aseară împreună din Palatul Victoria și au fost huiduiți de mai multe persoane adunate în fața sediului guvernului. Din opoziție, PNL spune că singurul vinovat pentru întârzierea rectificării bugetare este guvernul, iar PSD minte când îl acuză pe președintele Klaus Iohannis de blocarea acestui demers. Afirmațiile îi aparțin deputatului liberal Florin Roman și au fost făcute imediat după anunțul șefului statului privind ședința CSAT. Trebuie să o spunem foarte clar, guvernul putea încă din luna iulie să facă această rectificare bugetară, nimic nu i-a împiedicat, iar avizul CSAT consultativ este doar atunci când se umblă pe bugetele instituțiilor din domeniul siguranței naționale și ordinii publice. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Guvernul continuă programul pilot masă caldă în școli, dar și greșelile cu care ne-a obișnuit. De această dată, metoda copy-paste aduce într-o situație hilară Ministerul Educației condus de Valentin Popa. Toate explicațiile vin de la Anca Simina. Programul pilot prin care copiii din sate izolate primesc o masă caldă în fiecare zi a scăzut rata abandonului școlar în aceste zone în ultimii 2 ani. Totuși, numărul școlilor finanțate de la buget în acest program va rămâne limitat la 50 și în anul școlar care începe peste câteva zile. E vorba de câte o școală și doar pe alocuri de 2 din fiecare județ. Singura schimbare pe care se pregătește să o facă guvernul ar fi suma alocată unei porții, de la 7 la 10 lei, în condițiile în care alimentele s-au scumpit semnificativ în ultimul an. În plus, banii ar trebui să ajungă și pentru transport, depozitare și distribuție. În felul acesta, statul va plăti 32 de milioane de lei în întregul an școlar. Primăriile pot suplimenta bugetul doar dacă își permit. În rest, programul masă caldă în școli se anunță neschimbat. Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență prin care copiază aproape la virgulă actele normative din ultimii 2 ani. Merge până acolo încât pe ultima pagină a documentului oficial a rămas data ordonanței din 2017, ca și semnăturile miniștrilor de la acea vreme. Ionuț Mișa, Marius Nica, Florian Bodog. Niciunul dintre ei nu se mai regăsește în cabinetul Dăncilă, deși proiectul poartă pe penultima pagină numele actualului prim-ministru. Manualele de biologie de clasa a 6-a pline de greșeli vor avea parte de o erată tipărită, iar variantele digitale corectate vor fi postate pe platforma manuale.edu.ro cât mai repede, precizează Ministerul Educației. A fost constituită o comisie de cercetare pentru a stabili persoanele vinovate. Pentru ca pe viitor să nu mai apară astfel de situații, procedura de realizare a manualelor școlare va fi revizuită și îmbunătățită prin introducerea unor etape suplimentare de verificare a variantelor finale la nivelul inspectoratelor școlare. Comisia de învățământ a Camerei de Deputaților a hotărât ca pe 12 septembrie să fie invitată la audieri directorul editurii pedagogice, Maria Mihaela Nistor. Audierea are loc pe tema greșelilor din noile manuale școlare, anunțat deputatul PMP Robert Turcescu. Și tot în Parlament, audierile în ancheta privind violențele din Piața Victoriei din 10 august se amână fără termen precis. Chemată ieri la Comisia de Apărare din Senat, Speranța Cliseru, prefectul Capitalei, n-a mai apucat să răspundă în fața senatorilor. Când a ajuns în Parlament, a aflat că PSD anulase prin vot discuția în ultimul moment. Ar mai fi trebuit audiați ministrul de interne, Carmen Dan, și șeful Jandarmeriei București, Laurențiu Cazan, cel care a coordonat intervenția în forță din 10 august. Președintele Comisiei, liberalul Marcel Vela, acuză PSD de boicot prin tertipuri politice. Este ca la un joc de fotbal în care cineva trage de timp să sune arbitru finalul meciului. Problema este că s-au temut astăzi să audă lucruri din gura prefectului Capitalei, Speranța Cliseru. A doua problemă, citind raportul, sunt câteva contradicții în desfășurarea operațiunilor militare ale jandarmilor în Piața Victoriei. Este normal și firesc să se afle adevărul, pentru că dacă au fost neconcordanțe, suntem obligați ca și comisie ca aceste neconcordanțe legislative să le reparăm. Un alt 10 august să nu se mai repete în istoria României. La plecare, Speranța Cliseru a susținut că nu ar fi în conflict cu ministrul de interne, iar dacă va fi chemată, va merge la o discuție cu Carmen Dan. Eu văd de treaba mea, de atribuțiile mele, știu ce am de făcut, nu sunt victima nimănui, eu dorm liniștită pe pernă, nu am făcut nimic ilegal, nu am făcut nimic imoral, nu dau vina pe alții, nu, eu mi-am asumat responsabilitățile. Eu am fost în locul în care mi s-a indicat să mă duc, ca un om disciplinat, eu sunt administrativ, nu sunt militar, nu sunt șeful jandarmilor. Ne aducem aminte în apărarea prefectului care a semnat ordinul privind intervenția jandarmilor pe 10 august la mitingul diasporei. A sărit Gabriela Firea, edilul Capitalei, i-a cerut demisia ministrului de interne Carmen Dan, pe care o consideră responsabilă pentru intervenția în forță. Între timp, atacurile formulate de primarul Capitalei la adresa șefului PSD continuă. Gabriela Firea îi cere lui Liviu Dragnea să se retragă și l-acuză că blochează proiectele derulate de municipalitate. Toate detaliile le aflăm de la Ana Stoiana. Într-o emisiune la TVR, Gabriela Firea a spus că a avut câteva tentative de a discuta cu președintele partidului pentru a-i spune că PSD va pierde dacă nu se realizează lucruri importante în capitală, dar domnul Dragnea zâmbește și ocolește adevărul foarte frumos. Nu m-am consultat cu alți colegi, a nu se interpreta altfel. Din punctul meu de vedere, da. A trebuit să retragă Liviu Dragnea. Ori schimbă modul de lucru și renunță la a se mai consulta doar cu 2-3 persoane, multe care nici nu fac parte din guvern. Da. Deci ori schimbă total modul de lucru, dar nu cred că poate să lucreze în acest sens, pentru că ar fi făcut-o. Dacă poate, ar fi minunat. Edilul Capitalei precizează că a ales să spună adevărul în ședința Comitetului Executiv pentru ca membrilor de partid să nu le mai fie teamă și rușine să spună că sunt din PSD. Sunt din ce în ce mai mulți colegi din țară care îmi spun, inclusiv primari, că au câștigat cu 70-75%, unii cu 80% primăria și acum când ies în comună, în oraș, sunt certați de oameni. Gabriela Firea l-a mai acuzat în mod direct pe liderul PSD că a blocat fuziunea Elcen-Radet. Nu s-a întâmplat acest lucru nici până în ziua de azi. Păi să ne spună domnul Dragnea, care zicea ieri că m-a ajutat chiar mai mult decât pe alții. Asta e ceva foarte important. Afectează 1.300.000 de bucureșteni. La sfârșitul lui septembrie, dacă guvernul prin ANAF nu aprobă planul de reorganizare, pierdem practic aceste două instituții care intră din insolvență în faliment, Radet și Elgen, și să vedem cum va răspunde guvernul la această întrebare. Amintim, cei doi politicieni au început acest conflict în weekend, când Gabriela Firea i-a cerut liderului PSD demisia ministrului de interne Carmen Dan, pe care o consideră responsabilă pentru violențele din data de 10 august de la mitingul diasporei. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Vești bune pentru cei care vor să scape de cozi și hârtii, vom putea plăti taxele și impozitele locale direct prin internet banking, platformă care va fi conectată cu ghiseul.ro. Astfel, cei 4 milioane de utilizatori care au instalate aplicațiile bancare vor beneficia și de alte modalități de plată. Care sunt acestea, aflăm de la Mihai Bucureșteanu. Nu va mai fi nevoie să intrăm pe platforma statului, vom putea face toate operațiunile direct din aplicația băncii, a declarat directorul Asociației de Plăți Electronice din România, George Angel, într-o conferință de presă. Presupune implicit generarea unui cont pe ghișeul.ro, astfel încât utilizatorii, dacă ulterior accesării serviciilor în platforma de internet banking vor dori să se conecteze și în ghișeul.ro, o vor putea face. Prin noul sistem va fi disponibilă și o altă modalitate de plată, iar toate chitanțele vor fi stocate online. Dacă până acum în ghișeu.ro se putea plăti doar cu cardul, de acum încolo trecem la plata cu ordin de plată, plată care are zero comision. În timpul conferinței de presă, directorul Agenției pentru Agenda Digitală a României a încercat să demonstreze cât de simplu se face o plată a unei amenzi de circulație, însă conexiunea la internet a eșuat de două ori. De 7 ani funcționează fără niciun fel de problemă, nu cred că avem problema. Ce nu este clar încă, de când va fi valabil noul serviciu? Italia, Spania, Anglia, Grecia și Germania au fost destinațiile preferate de români pentru vacanța de vară. 700 de euro cheltuit în medie românii pentru concediu vara aceasta. Tinerii până în 35 de ani au cheltuit semnificativ mai mult decât media. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Tot mai mulți români aleg să-și petreacă vacanța de vară în străinătate. Cheltuie mai puțin în comparație cu alți europeni. 700 de euro în medie față de 110 euro cât alocă pentru un concediu turiștii din Spania, Italia sau Franța. La biletele de avion, românii nu s-au zgârcit. Din bugetul de concediu au repartizat 380 de euro pentru avioane, mai mult decât italienii, francezii sau spaniolii, care au cheltuit 340 de euro cel mai mult. Vacanțele all-inclusiv nu mai sunt în topul preferințelor românilor, care au ales să închirieze apartamente pe Airbnb cu 120 de euro în medie. La capitolul mâncare și băutură, care este punctul principal de atracție al vacanțelor românilor, au cheltuit iarăși mai puțin decât alți europeni. 130 de euro de persoană față de gurmanzii din Luxemburg sau Elveția, care au dat peste 250 de euro pe mesele la restaurante în vacanță. Urmează știrile din sport cu Luca Pastia. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, campioana în titlu de la US Open, Sloane Stephens, a fost eliminată în sferturi de Anastasia Sevastova. Letona, cap de serie numărul 19, s-a impus cu 6-2, 6-3 în fața reprezentantei gazdelor, care era cel mai bine cotată jucătoare rămasă în competiție. Sfertfinalistă și la precedentele două ediții de la New York, Sevastova ajunge în premieră în penultimul act, unde o va înfrunta pe Serena Williams. Fosta lideră mondială a trecut într-o oră și jumătate de a opta favorită, Carolina Plișcova, scor 6-4, 6-3, și este la un pas de a noua finală la Flushing Meadows, unde a triumfat de 6 ori până acum. În turneul masculin al US Open, Juan Martin Del Potro este primul semifinalist după ce a pierdut primul set al întâlnirii cu John Isner la tiebreak, însă apoi s-a impus cu 3-1, 6-3, 7-6, 6-2 după 3 ore și jumătate de joc. Adversarul argentinianului va fi câștigătorul meciului care se desfășoară acum dintre Rafael Nadal și Dominic Thiem. Austriacul a câștigat la 0 primul set, liderul mondial a revenit însă și le-a luat pe următoarele 2, 6, 4, 7, 5, iar în setul al patrulea, Thiem a făcut primul break, a condus cu 3-1, iar acum conduce cu 4-3. Să mai spunem că ultima reprezentantă a României, Raluca Olaru, s-a oprit în sferturile de finală ale probei de dublu mixt. Campioana națională de fotbal junior sub 19 ani, FC Viitorul, o va întâlni pe Dinamo Zagreb în primul tur al UEFA Youth League, a stabilit tragerea la sorți. Echipa lui Gheorghe Hagi va găzdui meciul tur la 3 octombrie, iar manșa secundă se va disputa după 3 săptămâni. Câștigătoarea o va întâlni apoi pe învingătoarea dintre FC Astana din Kazahstan și Vlasnia Shkodër din Albania. În ediția precedentă a Ligii Campionilor pentru echipe sub 19 ani, România a fost reprezentată de Dinamo, care a jucat în primul tur tot cu campioana Croației, atunci Lokomotiva Zagreb, și a fost eliminată după 0-2 la București și 2-2 în deplasare. În sezonul 2016-2017, FC Viitorul a ajuns până în optimile UEFA Youth League, unde a fost învinsă de FC Porto. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Iată, e 40-40 acum între Nadal și Thiem pe serviciul austriacului. Și tocmai aici a intrat în a patra oră de joc. E genul ăla de meci în care mori cu adversarul de gât. Bine, și Isner a jucat 3 ore și jumătate mai devreme, acum... Zim-te, cine m-a pus să deschizi televizorul. Filip te-a pus să deschizi televizorul. În faza asta a competiției, e de așteptat să se joace peste 3 ore, să vedem dacă se termină acuși. Și uite o lecuță de avantaj pentru Nadal pe serviciul lui Thiem la 4-3, deci ar putea să-și ia break-ul înapoi. Pe de altă parte, ca să înțeleagă și ceilalți doi, cale liberă pentru Serena Williams. Ceilalți doi. Pare să n-aibă cine știe ce probleme cu Sevastova, mă gândesc. Păi da, dar uite că Sevastova până una alta le-a eliminat pe Svitolina și pe Sloane Stephens și na, se poate întâmpla orice. O întrebare din colțul profanului. De ce joacă băieții mai multe seturi? Pentru că sunt mai... Pentru că pot. Puternici. Trebuie să se chinuie mai mult. Mi se pare discriminare asta. Ai grijă, Ilie, ca să zic așa, ai mare grijă. Auziți, vor fi început desenele animate de la 7 și 16 minute? Schimbăm canalul? Atât asta trebuie. Nu putem cu cei doi aici, nu. Că să început... murim o moarte rapidă și dureroasă. Și dureroasă, exact. În mai multe seturi. Exact. Pe aceeași frecvență cu tine.